ramię. A jakiś osił w środku, bardzo ostro kogoś tłuk. Trochę się dziwiłem, że wśród ludzi pełen luzi. Następnym ostro zbitym możesz być i ty. A kołysia czarne łzy, ostrości, flaszka wina. I znów wyjdzie na miasto, znowu będzie szukał krwi. Zdarzają się zbyt często. Są goście, którzy zmienili miłość w siłę. Są goście, których będą normalnie biegły kosteczki w ręce. I których będzie adrenalina na siłę. którzy będą szukać, gdzie tu komu obić gębę.